سوره عبس وتولى په دې سورته کې مقصد یو الله سبحانه وتعالى طریقه د تعلیم کې طریقه د تعلیم چې تعلیم د الله د دین په کومه طریقه باندې بیانول پکار دي خلکو له تعلیم څنګه ورکوي هغه دا دی چې کوم انسانان یریږي هغه مخکې کول او څوک چې نه یریږي بې پروا دي هغه وروسته کول نو دې سورته کې دا خبره بیانېږي دارنګه په دې سورته کې الله سبحانه وتعالى ترغیب ورکړی د تزکیه د نفس ته چې خلکو خپل نفس پاک کړي د نفس د پاکۍ لپاره دوه اسباب دي یو قرآن دی او یو د رسول الله بیان دی په دې باندې خپل نفس پاک کړئ تاسو یو سړی دی چې نه په قرآن باندې ځان پاکوي یو نه د نبی رسم په بیان باندې ځان پاکوي تزکیه خپل ځان نه کوي نو الله سبحانه وتعالی به ذکر کړي دي چې زه د مرګ نه ویریږم مرګ در باندې را روان دی نو بیا د الله د انعامات ته وګوره راشه څونه نعمتونه در باندې کړي دي په دې یو باندې سړی نه جوړیږي د قیامت ورځ به راشي په هغه ورځ باندې به د انسانان دوه ډلې جوړې شي یو جنتیان او بل جهنمیان خدای صفات الله تعالی راوړي نو سورت عبس وتولى کې الله پاک لاول خپل نبی ته ادب ورکړی دی چې هغه چاته بیان کوا چې چا باندې اثر ډېر کوي کوم انسان هم چې اثر نه کوي او عنادګر دي هغه شاته هغه پرېږده قرآن شته کنه د دې کتاب نه دې پیدا والي چې د دې نه فایده نه دي او کفر کوي نو بس ستا ذمهداري نه ده الله سبحانه وتعالی خپل نبی ته دې سورت کې دا خبره کړې ده د دې سورت شان نزول حدیث صحیح کې راغلی د ترمذی وغیرہ روایت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطت سے مشرکان د مکی اگر اغری مشران مخورز خلق اللہ رسول کوشش کاو چې دا خلق ایمان راوړي او ہدایت تعالی کی دا حرس پدی خبره کیو پدی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی چې بستر ګړون دی اگر اغه ایمان راوړی دی او د نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسنه شروع کړل پکار دا و چې اغل صبر کړی و ځکه چې هغه د بل چا سره مشغول خدا غریب ړوندونه د تپوسنه شروع کړل چې رسول دام سره څنګه دا څنګه دا ځان د حلال او حرامونه خبراو چې ځان د ګناہوں نه بچ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدی سوالات باندې خپه شو چې لکه دا موقع خونه ده به بدی کړی وې دلته ما د دینور خلکو سره خبره ده او ته به کې منځ کړالې په پخلی وته سوانه ویل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې حیا ډیره زیاته و صرف دمره چې توجه یې بدل کړه غنور خلکو ته نه بدی کې الله دا صورت راولې چې ازما نبی دا انسان الله نه یریږي او دا منیب دی د تلاول بیان وغه هغه کسان چې هغه ځان لوی ګڼي د خپل ځان د تذکیر اده نه لري تولی ځان هغه ته پیش پیش کیه بیان او توګه خوخه ده کوم نه ودی منی کنه نه دی منی ستاسو مداري خو نه ده دایو د ځان تذکیه چې ته ول ځان پاکه ده یو د پاره او دایو بدن به پاکه الله تعالی ته بده مکلف کړه خو نه سو چیری کی هغه نه غفلت مکوا هغه ته متوجه شه دی چې ځان تذکیه نه کی نه به کی قران شته ده الله تعالی کتاب موجود ده کسان به پاکی دغه ده چې ځان به نه پاکی او خپل ځان تذکیه نه کی ځان د کفر او شرک ګناون نه ځان نه بچ کی ته دایې مدار نه سورت بدی طریقہ بند روان بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى تندر اتریو کو نبی علیہ السلام وتولى واولد پاغه وقت کی ان جاء الاعمى کل چراغ یغ تلن عبس غائب سے کہتا تھے اللہ نے جو عبس تو وتولى تھا بلکہ اللہ تعالی تقبل نبی احترام کرے دلتا عبس الله رسول تندر اتریو کین خپش وتولى واولد د دیړون شړینه کله چې ول راغه مخې ته واړه په بل تر باندې غنور خلو ته متوجه شه نبی صلی الله علیه وسلم حرس داو چې دا خاص خپل مرګره ده خو دا نور کسان به ایمان راوړي د ته بیان به وګو کنه خپل مرګره ده الله پاک خو غنی ذات ده و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا تڅې په اکړه شاید چې داړون سره به خپل ځان پاکي تشکیه نه بس وږي او د یو انسان تشکیه نه بس چوشو دا الله تعالی ته ډیره قیمتي ده او یذکر فتنفع الذکر یا بنسیت والی په ادب ولور کې نسیت کله انسان د سوي چې خبر او سم د ګنا فری او کله کله عبرت والی سوچ کوي کې به رسته خوش یا به سم د خوش یا بلک سات پس خوش یا لعل یذکا کی اشاره دي ته چې عمل به جوړ شي او یذکر فتنفع الذکر کی اشاره عقیدی او نظریه تر چا عقیده به جوړ شي عبرت بوالي عبرت بوله په دور کې عقیده نظریه فکر به جوړ شي اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى هر چا هغه څو دی چې هغه ځان لوی غني استغنا ځان به پروا غني اما من استغنا هغه څو چې ځان به پروا غني د الله نه استغنا د الله نه چې څوک یې دړ نه کاری فانت له تصدا نو طاقت ځان پیش پیش کی هغه مستغنی دی په الله او رسول په خبر باندې پروا نه لري ته ځان پیش پیش کی دسه مکه وس باندې وما عليك الا يزكى نشر پتا بني گنا کدا د زان تس کیونه کی ما عليك یعنی بس پتا بني گنا نشر الله يزكى چا زان نه پاک جي ني پاک خبر جرم تا کو ته بيان وک و اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى اوغه سوچ راغه تا تا يسا کوشش کی کوشش ادا دي جره ز د الله رسول په خبر پوي شم عمل په وکم وهو يخشى دائري يهم الله ذا زابننا فديوج بدين عمل كين فانت عنه تلها فتدا غن زان غافل كي تلها انت تلها تتغافل دا غن زان غافل كي زما پیغمبر بل تر تي مخړه دش مکوا كلا انها تذكره فمن شاء ذكره كلا رد عدد به حالتنا كلا هچري داس کار به مکوا زمانه وي څوک متکبران دي او اې ته ځان پیش پیش کې او څوک عاجز او کمزوري بندگان دي او د الله نه رضول ورته داینه غفلت کې دي چې مګاو معلومه دا شو چې په دعوت کې باغ څوک مخ کې کولې شي چې څوک منیب بندگان دي کم انسانان ځان ته محتاج غني طلب ولای دي څوک متکبران دي ځان لوی غني او بے پروا دي په کتاب سنت باندې اې ته ځان پیش پیش کول نه دي په کار هغه مولین چې مالدار خلکو خاله ورزي او ځان ته چاپلوسین او تکی لګي سر د دې خوا ته وای دي خو هغه د دې خبرې څه پروا نه لري ماړه غونت وی نو دا ځان ذلیل کول دي هغه طلاب د علم ته هغه عوام ته چې هغه ستا خواله رضي د مسلې ته پوس کوي تا ته د حیات مونږ ته مونږ ته بیان وکړه داسې خلکو ته کول پکار دي دا زړې جامې او دا غریبانان او کمزوري خلک مزدران خلک ضعفا خلک هغې ته دین بیان کړي چې دا جبابره دي او دا غټان دي او داسې قرآن او حدیث سره لوی ګڼونکي دي دی به هیڅ پروا مه کوه کلا الله داسې کار به مه کوه انها تذكرة يقنا دا قرآن چه ده دا دا عبرت كتاب ده انها زمير راجع ده دي سور القرآن تا دا قرآن دا سورتون چه تذكرة دا یاداش ده عبرت ده دا بندگان دا پارا عبرت پروت ده کن تذكرة پرت ده فمن شاء ذكره پس دا چاچه خواه خواه ده دينه ده عبرت والي دا خبری ده رحیه دی کی چلی کسی کم خواه روانیم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة دا قرآن عظمة الله بياني دا قرآن لك الأشوية دي في صحف مكرمة باصحف وعزت مندوك مرفوعة جو چت قدر والا دي مطهرة پاكي صحف دي بأيدي سفرة پلا سنو دا ملائكو كي دي چا سفران دي کرام برر عزت من دی او نیکان دی کرام عزت من ته برر نیکان ته وای مطلب دې دا دی چې قران کریم هغه کتاب دی چې د الله تعالی په صحیفو کې لیکل دی لوح محفوظ کې اصل کې دی دا هغه ځینې ملائک راي لي خپل صحیفو کې ځان له ولي کې بیغیم دا قران وای د الله داس عظیم کتاب دی چې زمه کې تم الله را لګره دی بر پس منونی کې ملائکه موای لګی دی دای په لاسونه کې دی نو ار کله چې دونه عزت من کتاب دی او یو سره د دین عبرت نه لی او ځان لوی ګڼي اوزان غړ غنی چې زه ما ته سره د خبرې کی اوزان مړ مړ کید الله د خبرونه د دې انسانانو ته ځان وړاندې کوم خپل کار بک قران شته کنه چې دین سوګې برت علی وادي لیکي نه لیدې عزت من کتاب شته ده په صاحبو عزت منو کې لیکل شوی ده مرفوعه مطهره چې دا اوچت قدر والا دي او پاک پاک خپل لسونو د سفرو کې سفرونه مراد ملائک دي دای په لسونو کې دي عزت من ملائک نیکان ملائک هم دا قران وایي منځونه چې کینم دا قران په کې وای دا موږ چې کوم وایو نو دا د ملایکو کتاب هم دی نه د انسانانو دی امام ابن کثیر دلته څه ویلی دی چې قاری د قران له بکار د لسنګ د قران چې هغه دغه شانتی وي دا خپل د برابرې د عمل د برابرې لکه څنګه چې د ملایکو برابر دا. قاری د قران عالم د قران دی ګډ ورډ نه بي وقار دی نه کنزل مار دی نه فاحش دی نه قتل الانسان ما اكفره نو ودي وجل شي نه لعنت دی وګړه قتل په اند لعنه راځي خیری دی اسه کې ودی وجلی شي دا انسان ما اکفر او سونه ډیر غټ کافر دی دا په لفظ ما دار ما اکفر او کم یو شي دل کافر وګرځاو تعجب دی دا چی شي د کافر وګرځاو په کم شي باندې انسان ته کافر کی دا دی الله هلک ادي ته نه ګوري من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره د څه شي الله تعالی پیدا کړی دی په لبا کې من نطفه خلقه فقدره د نطفه الله پیدا کړو په اندازې کدلره نہ ہمیشہ بدی خیٹا کیو ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم السبيل يسره بلار او ته آسان کړل او رحم کی دا شوب الله پیدا کیو دا شلمدش او بيد بشیر روان شو سری کته شي اس کخپی مخ کی شوی به بسنګ ټوټی ټوټی شو لار دا الله آسان کی تنگ لار الله يتسانك نسما ماتو فاكبرو ببل ورز الله ملكي دلرا پس قبر تنه نواسي ديتا خم گورا کانا لكم قبر نير استلي عبيتا دي بكم قبر باني ورن نواسي نتوالي كفر كي بدي الله باني داغلوي خالق باني ولي كفر كي يتوالي زبدي الله لنوار زمان آخرت نولي نيري. ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره بيشك الله دالله إرادة وشان ورابابت سيد الله رضي قبرنا لك دالله پاك رحم كي ساتلية وصمودا نسيب قبر كي هم ساتية وصمودا كلا لما يقضي ما أمره كلا بي ردع دا كفرنا كلا هجر دا كفرنا مكو إنسانا لما يقضي ما مروا تر وسپور نه دی پوره کړی انسان هغه حکم چې الله وتعالى کړی ده تاخد الله حکم نه دی پوره کړی تر لګید پاسه کفر کې تاسو نه لوجرم له یو سره دی چې الله لوګ حکم نه دی ادا کړی او د پاسه سره لګیږي دا هغه ملاقات هم نه مانی تاسو نه لوجرم شي په کار دا و چې تا د الله حقوق ادا کړی وي الله اوامر چې کوم هغه دی پوره کړی وي هغه نه دی پوره کړی د پاسه کفر هم وکړ دا ډبل مجرم شو دی فلينظر الانسان الى طعامه الله فرمای کی چرتا یو سره د دین عبرت نه لږه څنګه پیدا شوه مو دي ته فکر نشته دا لوړی چخري د خپل لوړی ته دی وګوري د دین د عبرت والی را دي شو دی وګوري په دې باندې ته پته ولګي چې الله داسې طاقت والا دی په ما مې ربانه دی او دا نعمتونه پیدا کړي د شپه اخرت کې هم ما را پاسي او حساب بر سره کوي دا د اخرت د اثبات لپاره د علم دی او نعمتونه هم دي او د الله قدرتونه هم دي فلينظر الانسان الى طعامه پس و دې ګوري انسان خپل خوراک ته أنا صببنا الماء صبا يقينا من روالا ولي وبو پرالا ولو أسمان ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا ثم شققنا الأرض شقا بهم شق چودلو توي ثم شققنا الأرض شقا بهم وچولا دازمكا پچولو فأنبتنا فيها حبا پس رزقون كمان پدازمكا كي داني وعنبا وقضبا او انگور وقضبا او ترکارین وزيتونا ونخلا او زيتون ونی مبگی پیدا کړی او کجوری وحدائق غلبا وفاكهة وابا وحدائق غلبا او باغونا گن او میوی او گیاگانی بس اب گیا تو بس تو دام پک اللہ پیدا کرو متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم دا فیدی دی استاسو استاسو دا چار پیانو دینا تاسو پیدی علی ندیتا خوالا گو گو رکن دا بد کم زین را لیو دا پسنو سنگ پیدا شو دا نعمتون چا پیدا کرو دا پا کم طاقت پیدا شو پا دقا طاقت بنی بتا اللہ تعالی لورزی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پس کله چې راشي هغه ورځ چې غوږونه شکوونکي ده دا سوخه هم دغه دویمه شپې نوم دی چې دویمه شپې کله راشي د انسانانو غوږونه به هغه شکیږي دونه سخته ورځ به وي لکه د ډېر شور د وجې نه د غوږونو د پردې به شکیږي یوم یفر المرء من اخیه یوم یفر المرء من اخیه په هغه ورځ باندې په کومه ورځ باندې چې تښتي به یو سړی د خپل ورور نه و امه و ابیه وأمه وأبيه أو دمورنا أو دبلارنا وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه أو دخزنا أو دزامننا چې په دنیا کې د ورور سره ډېر مینه لري د مور سره لري د پلار سره لري د ښځې او د بچو سره ډېر محبت لري په آخرت کې به دې تښتي دا ولې به دې تښتي بعضې خلک وایي د حقوقو نه به یېرېږي چېرې حق به رانه وغواړي دا وجه ظاهر نه ده ظاهر وجه دا ده الله خپله فرمایي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ځکه به تښتي چې لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه دا هر سړي به په دغه ورځ باندې شأن یو حال یغنیه چې دل به بے پروا کړی د خپلوانونه یغنی بے پروا کړی به تا باندې به دشه تکلیف چې ورور به ته یاد نه داسې تکلیف به در باندې چې مور به ته یاد نه هغه نه به بے پروايي پلار خزه بچی لکه سره په دنیا کې فالج یو وی کا او سخت تکلیف کې پروت یاغه ډیر لوی مصیبت کې دردونه به دردونه هغه نه بچی ته به فکر یو نه خزه ته فکر یو چاته به ځان غم کې ویغه د مرګ په شدایدو کې اوسړی دی ځن کدن حالت کې دی نه بیا د نور چا سره دغه غم بیا نه ځان غم اوسړی داسې ورځ در باندې راځي انسان نو اوس به په دې وخت کې انسانان دوه ډلې کېږي وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره بعضې مخونه به یې په دغه ورځ باندې تازه مسفره نه چمک والا اسفار دې ته وایي چې روښانه رڼا به چې روانې د دوی د مخونه وجوه یومئذ مسفره بعضې مخونه په دغه ورځ باندې چمک والا ضاحکه خندیدونکي مستبشره خوشحاله درې حالتونه دي انسان چې کله مخ یې رڼایي که نه مخه نو ښایسته ښکاره کېږي بیا کله کله سړی مخ رڼایي خو دومره چې خپه یي نو ضاحکه الله د خوله کې به خندایي کله ظاهرا هسې مخ روښانه وي او خوله کې سړی خاندي خوړه یې خپه یي وایي مستبشره زړه به دننه خوشحاله نو په زړه کې خوشحالي په خوله باندې خندا او په مخ باندې رڼا ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترة ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترة او باز نور مخونه به په هغې باندې به ګرد غبار پراته وي ترهقها د پاسه به پرې هغه دی قطره توروالی چې مخکله تور شي که نه او دا خړوالی اوسه ملګری چې بیا ډېر بدرنګ کره کېږي أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة دا كسان كافران دي ونا فرمان دي نا فرمان دا كافران بعد دغا حالي تك تور مخونا خلو يوازي جي توري كناي كي بي چمكي وجي دا خلوالي وسا مرگري جي بي دير بدرنگ ونا أولي خيره كي ولا عزو بالله نا بڑي جي سخ خفي دا دير خفغان دا وجي نبدا مخونا بي تور شوي بي او خلقي بي گوتا نداخلي كي دون بخفي او هغه نور مؤمنان چې مخونه به سپینی خوله کې به خندای او خوشاله خوشحالي به وي.